Drogi nasz Zbawicielu, byśmy w tej pieśni wyrażali, że Ty nam dajesz tą pełnię błogosławieństw i w tej obfitości wszystkiego jesteś nam nieustannie wierny. Dziękujemy Tobie, Panie Jezu, za czas przerwy, za te wspólne, dobre rozmowy. Dziękujemy też Tobie za to, że Ty zadbałeś o nasze ciała, dałeś ten pokarm, a teraz pragniemy Cię prosić, abyś zadbał również o tą dobrą strawę dla naszych dusz, abyśmy mogli w tym pokoju znów odebrać Twoje słowo. Dziękujemy Tobie za dotychczas, co nam dałeś, że możemy widzieć w tym liście do Filemona tak wielkie bogactwo, że Ty przez ten krótki list przemówiasz do naszych serc. I pragniemy, abyś to dalej czynił, abyśmy w pokoju, w ciszy, z Twoim prowadzeniem mogli znów się posilić i nakarmić, jak trzeba napomnieć, bo Ty wszystko dajesz nam ku naszemu lepszemu, abyśmy się w naszym życiu zbliżali do Ciebie. Błogosław każde serce, wycisz je, abyśmy mogli przyjmować to, co chcesz nam dać. Niech Twoje imię będzie uwielbione. Amen. Amen. Werset 10. Werset 10 dotyka bardzo ważnej, fundamentalnej dla nas jako wierzących kwestii, a mianowicie usynowienia i urodzenia do wieczności, do nowego stworzenia, urodzenia do rodziny Bożej. I ten list nie mógłby powstać, gdyby prawdą była nauka o utracalności zbawienia. Dlatego, że Paweł nie mógłby być pewny Onezyma i musiałby go do w miarę stabilnej dojrzałości u siebie trzymać. Ale ponieważ mamy właśnie Słowo Boże, które uczy nas o tym, że jeśli ktoś jest narodzony na nowo, to jest zrodzony do rodziny Bożej. I to już jest tak jak w rodzinie biologicznej, że nie ma sposobu, żeby zatrzeć zrodzenie do rodziny ziemskiej. To tym bardziej nie ma żadnego tutaj możliwego zdarzenia, które mogłoby wymazać zrodzenie do rodziny Bożej. I też tutaj widać ważną rzecz, że tak jak w Jana mamy element boski w narodzeniu na nowo, to znaczy, że to Bóg zradza człowieka do nowego życia, to tutaj jest akcent położony na zwiastującego Ewangelię jako tego, który stał się rodzicem dla Onezyma i urodził go w więzieniu przez zwiastowanie Ewangelii. Czyli jest prawdą, że narodzenie na nowo jest to w 100% Boże dzieło, ale tu jest podkreślone również to, że jest odpowiedzialność człowieka w tym, żeby Ewangelię zwiastować i doprowadzać do narodzenia z Boga poprzez doprowadzanie do pokuty. Krótko do 8 wiersza i 9 i 10. W 8 wierszu myślę, że kluczem jest to wyrażenie w Chrystusie. Tu już bracia mówili o tym, że Paweł mógłby nakazać apostoł, co należy uczynić, ale byłoby to posłuszeństwo z przymusu wymuszone na Filemonie. I dlatego w Chrystusie ukazuje o tą relację, w jakiej znaleźli się wierzący, w jakiej znajdował się teraz również Onezym odsyłany do Filemona. I mógłby teraz Paweł w tej relacji, w jakiej znajdował się Onezym, pokazać to, co należy, co wynika z jedności ciała Chrystusowego, co wynika z połączenia z Chrystusem. I w tym zakresie nakazać właśnie Filemonowi, co właściwie nie tyle należy, co przystoi uczynić. Ale zostawia to w pełni wolności działania łaski i dobrowolnemu postanowieniu Filemona. Nie nakazuje mu jakby odgórnie, że ma tak uczynić. To jest właśnie cudowne, jeśli chodzi o działanie łaski Bożej. Stąd myślę, 9 i 10 wiersz, zwróćmy uwagę, jest dwa razy proszę. Jednak dla miłości raczej proszę. Dla miłości, która wypływa z Boga. Bóg jest miłością. Aby urzeczywistnić ją, apostoł Paweł uniża się i mówi, raczej proszę. Ja ten mały Paweł. Pomyślmy tylko na moment, tylko zastanówmy się nad sceną z Ewangelii Jana, 4 rozdział. Kiedy Samarytanka mówi do Pana Jezusa, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę. Ten Zbawiciel świata, którego tam widzimy, uczynił się zależnym i złożył prośbę jakby u stóp tej niewiasty. To otworzyło dalsze działanie łaski, to otworzyło serce tej kobiety, co widzimy później. Daj mi, Panie, tej wody, kiedy mówi. Pomyślmy, kiedy apostoł Paweł pisze drugi list do Koryntian, mówi, w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Ta prośba wypływa z Bożej miłości ratunku, chęci ratunku Boga ludzi. On śle ten apel w miejsce Chrystusa, prosimy, pojednajcie się z Bogiem. Pomyślmy o Panu Jezusie w Ewangelii Jana, 17 rozdział, kiedy prosi za tymi, którzy zostają na świecie, najpierw za apostołami, ale później prosi za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. To jesteśmy my dzisiaj w czasie łaski. Pan Jezus prosił w tym urzeczywistnieniu Bożej miłości swego Ojca, abyśmy my dzisiaj mogli wierzyć w umiłowanie. Zauważmy, proszę Cię za synem moim, Onezymem. Ta prośba wynika z miłości. Apostoł Paweł pragnie, aby wypłynęło to wręcz ta łaska okazana Onezymowi ze strony Filemona, nieprzymuszona, dobrowolna. W 10 wierszu mamy znowu taką sposobność, aby wskazać na pewne praktyczne odniesienie do naszego chrześcijańskiego życia, do pewnych relacji, które, jak sądzę, są również odzwierciedleniem tych dobrodziejstw, jakie mamy w Chrystusie. Jako wierzący ludzie, co do zasady, nikomu mamy nie być nic dłużni. Ale Słowo Boże zaznacza w tym samym miejscu prócz miłości wzajemnej. I jedną z rzeczy, która podmurowuje tę relację miłości, jest wdzięczność. Tutaj w 10 wierszu znajdujemy duchową relację ojciec-syn. Onezym, który został duchowo zrodzony przez posługę apostoła Pawła. Oznacza to dla naszego praktycznego życia, że i my mamy pośród siebie osoby, które zostały użyte przez Pana nam ku dobremu. Być może ku naszemu duchowemu zrodzeniu, ale być może również na innych etapach naszej wędrówki. Byli to bracia albo siostry, którzy w wyczuleniu wobec Pana, w trzeźwości wiary, pozwolili się użyć. Poświęcili czas, poświęcili może inne rzeczy, które w to zainwestowali, aby przyjść nam właśnie z posługą. I jest to bardzo drogocenna rzecz między wierzącymi, abyśmy ją w naszych sercach mogli zachowywać. Filemon nosił ten dług w swoim sercu zapewne. Znajdujemy pewną wskazówkę na to w 19 wierszu, gdzie apostoł mówi: nie mówię już o tym, żeś mi siebie samego winien. To nie jest upominanie się o coś. To nie jest próba dochodzenia roszczeń. To jest postawienie sprawy w świetle prawdy Bożej. Tak to było dokładnie. I apostoł mógł ze śmiałością wypowiedzieć te słowa wobec Filemona, dlatego że nie musiał mieć obaw, że go to w jakikolwiek sposób urazi, że będzie czymś, co dotknie się jego dumy. Nie. Mówił do wierzącego, który mógł zrozumieć te słowa, że rzeczywiście ja, Filemon, jestem winien mu samego siebie. Jakie to jest cenne, gdy możemy pamiętać o tym. Ponieważ jesteśmy w rodzinie, to mam nadzieję, że możemy oprócz takich rzeczy, które wypowiadamy ogólnie, czasami rozmawiać konkretniej o rzeczach, które się wydarzyły w rodzinie, które może przeżyliśmy razem. I pozwólcie, że odniosę się do brata, który wiele lat tutaj służył na tym miejscu. Już jest u Pana, Jan Iwański. 27 lat temu, wydawałoby się, w czasie przypadkowego spotkania miał troskę o dobro moje i mojej rodziny i podał nam w reakcji na tę troskę jego serca po rozmowie dwugodzinnej, podał nam zaproszenie na pierwszą międzynarodową konferencję biblijną w Katowicach. To było wiele lat temu, ten brat też już wiele lat jest u Pana. Ale mimo to, że on jest u Pana, w moim sercu jest cały czas ten sam dług wdzięczności za to, co wtedy zrobił, mimo że nie był osobą, która zrodziła mnie jako syna w wierze. Czytamy tu w wierszu 11, że Paweł pisze, który niegdyś nie był dla ciebie użyteczny, a teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Podkreślaliśmy już parę razy, że Paweł stara się osiągnąć serce Filemona i wiemy, że się uniża, już podkreślaliśmy to, w jaki sposób się uniża. Mówiliśmy o tym w wierszu 10 i 9, że prosi o to jego dziecko czy tego syna. I teraz dodaję dalej, on był tobie niegdyś nieużyteczny, a teraz jest dla ciebie i dla mnie bardzo użyteczny. Zobaczmy, że on nie mówi, był nieużyteczny, a teraz jest użyteczny, tylko mówi bardzo użyteczny. On każdym zdaniem, teraz w sumie tchnieniem, apeluje i odnosi się do serca Filemona. I myślę, że z każdym zdaniem trafia w czarne. Każde zdanie. Mówi mu, jest użyteczny. Tak słyszeliśmy o tych darach. Ja myślę, że panu użytecznym można też być niekoniecznie w służbie przez jakiś dar. Sama modlitwa na przykład jest też już pewnym rodzajem służby. Ktoś może być użyteczny panu tylko przez modlitwę. Są osoby, które są niepełnosprawne, jeśli chodzi o fizyczne swoje ciało, ale w duchu są całkowicie trzeźwi. Cóż taka osoba jest w stanie użyć czy uczynić dla Pana, jak tylko się modlić albo słowami jakimiś pocieszyć kogoś. Czasami starsze osoby, które są już w podeszłym wieku, nie są w stanie już nawet na zgromadzenia przyjść, ponieważ są tak nieruchome. Ale jednak mogą być Panu, mogą być użyteczne przez modlitwę. Ktoś może być też użyteczny w domu. Nawet dzieci nie mają jakiegoś szczególnego daru, a jednak mogą pomagać rodzicom. I też dzieci, pamiętajcie o tym, że jak chcecie być panu w jakiś sposób przydatny, to pierwsze wasze miejsce jest dom czy mieszkanie, w którym mieszkacie. Pomagać tatusiowi i mamusi w ich codziennych obowiązkach. Nie wiemy konkretnie, jak Onezym apostołowi Pawłowi pomagał. Fakt był ten, że apostoł Paweł był przywiązany do tego domu, w którym był. Jakie służby wykonywał Onezym, nie wiemy. Mogły być też i praktycznego znaczenia. W każdym razie teraz był użyteczny i dalej apostoł Paweł mówi: tego ci odsyłam, on jest sercem moim. Kochani, my tak czasami mówimy do męża, czy żony, czy może do dziecka, Takim słowem, że ktoś jest z moim sercem, albo że daje ci moje serce. W dzisiejszym świecie się do słowa tak używa, jakby było czymś codziennym. Ale teraz tutaj apostoł Paweł pisze do Filemona mówiąc: odsyłam ci Onezyma, on jest moim sercem. To jest naprawdę mowa niesamowicie mocna i myślę, że to zdanie też bardzo przemawiało do Filemona, gdy sobie uświadamia apostoł Paweł, któremu ja jestem też coś winien. To przed chwilą słyszeliśmy, on odsyła mi swoje serce, ten Onezym, to jest serce Pawła. Coż to musiało wywołać w sercu Filemona? Mamy teraz przed oczami serce Pawła. Myślę, że w sercu rozpoczyna się życie z Panem Jezusem. I kiedy ktoś w taki sposób mówi, jak apostoł Paweł, że odsyłam ci tego, a on jest sercem moim, czyli możemy powiedzieć, że tak w krótkim czasie zauważył w tym młodym bracie zdrowy rozwój, który wkroczył na zdrowy grunt. Bo przecież wiemy, czym jest w ogóle serce. Przeczytajmy sobie może kilka może miejsc na temat serca. Może pierwsze miejsce z księgi Jeremiasza, z 17 rozdziału, myślę. 17 rozdział Jeremiasza. 9 wiersz 17 rozdziału księgi Jeremiasza. Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute. Któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce. Wystawiam na próbę nerki. Może tyle. Zauważmy. Serce zna każde z nas, które jest tutaj, zna Pan Jezus. On najlepiej je rozumie i On zna każdą potrzebę. Ale musimy też zauważyć, w jakim kiedyś stanie się znajdowaliśmy, również i ten Onezym, a nagle jego serce stało się inne. Jeżeli zaczniemy również i my od tego, że będziemy potrafili osądzać swoje własne życie, będziemy spoglądać szczerze na Pana Jezusa, to zauważymy wiele różnych rzeczy, które należy uporządkować. I teraz przypomina mi się taki sługa, którego na pewno znacie, Dawid, i z 51 psalmu chciałbym przeczytać, co w jego życiu pewnego dnia się stało, żeby miał dobry początek, dobry start. W jego wielkim błędzie, kiedy popełnił, serce się skruszyło, ale wyznało też prośbę. I 12 wiersz mówi tego 51 psalmu: serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Zauważmy, że potrzebujemy tego dobrego startu, ale też jakże pięknym jest tutaj obrazem, że brat, który z jednej strony wydawałoby się tak wysoko postawiony, stawia się za tym małym bratem i stawia się na równi z nim. A więc możemy zauważyć, my bracia i siostry jesteśmy jedno. Kiedy posiadamy już ten początek i prawdziwy start, mamy to jedno. Jest to dla nas naprawdę wielka radość. Czy w waszych sercach również to się stało? Tak tylko się zapytuję. Myślę, że w każdym z naszym sercu stało się to, że kiedy przyszliśmy do Pana Jezusa, stanęliśmy na jednym gruncie. Ten jeden fundament połączył nas, tak samo i tych dwóch tutaj połączył, a teraz On go odsyła do tego miejsca. Jakbyśmy zauważyli, że myślę, trzy wiersze tego listu mówią o sercu, 7 wiersz jeszcze i 12, pokazując w 7 wierszu serce Filemona i w 20 wierszu mówi: pokrzep me serce w Chrystusie. A więc widzimy, że również i my potrzebujemy pokrzepienia w Chrystusie. Potrzebujemy, aby Chrystus mógł nas prowadzić. Może też taka praktyczna myśl do wiersza 10. Jeśli Paweł jest w tym więzieniu, o którym słyszeliśmy, w tym areszcie domowym, w pewnym ograniczeniu, to też w życiu Pawła te sytuacje, które i obietnica słowa, że sieje się ziarno ze łzami, a zbiera snopy z radością. To również i tą rzecz możemy widzieć też w tym wierszu. I często właśnie w życiu Pawła tak było, że siał ze łzami w różnych właśnie takich niesprzyjających sytuacjach. A jak czytamy Dzieje Apostolskie, widzimy, że jest ten plon, że mógł się z tego cieszyć. I również i my, jeśli się trzymamy Słowa Bożego i przychodzą różne takie sytuacje, gdzie jest smutek, gdzie może są różne właśnie takie nieprzyjemne rzeczy, to jeśli jesteśmy tego pewni, że stoimy na gruncie Słowa Bożego, to właśnie też możemy być pewni takiego Bożego pocieszenia. Może jeszcze co do apostoła Pawła. To miejsce było też często cytowane z głowy, jak tam Paweł co przechodził, ale drugi list do Koryntian, 11 rozdział. Właśnie, kim jest Paweł? Tam na tym warszawskiej Biblii nie ma tego stary człowiek, ale właśnie to doświadczenie, jakie on już miał. Drugi list do Koryntian, 11 rozdział, 23 wiersz, trochę po dwukropku. Daleko więcej ja, więcej pracowałem, częściej byłem w więzach, nadmiarę byłem chłostany, często znajdowałem się w niebezpieczeństwie, w śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamieniowany. 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędzałem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, niebezpieczeństwach na rzekach i tak dalej. Czyli te rzeczy, które doświadczył Paweł, na pewno też na jego zdrowiu, również odbijało to pewne piętno. Ale jeśli tutaj Paweł, to co mówiłem, że odbierał tą radość z tego siewu, który też w tych różnych takich sytuacjach siał, to jednak jeszcze jedna rzecz cały czas go pochłaniała. 28 wiersz pod koniec. Codziennie nachodzi mnie troska o wszystkie zbory. To było tą troską Pawła, aby ta nauka, co też mówiliśmy, co jest ważną rzeczą, to znowu pokazuje nam list do Efezjan 2:20. Zbudowani na fundamencie apostołów. To, co właśnie słowo, które przez apostołów było tym natchnionym Słowem Bożym, na którym dzisiaj się też trzymiemy. I jest to ważne właśnie, aby ten autorytet zachowywać. To, co mamy w tym przez to słowo apostołów przekazane, że jest to słowo, które trzeba zachowywać. I w tym właśnie Paweł miał tą troskę, czy ci wierzący dalej te nauki będą trzymać na chwałę Pana. Na wstępie też wczoraj czytaliśmy z Tytusa, listu 3, rozdział 3, wiersz. To właśnie w jakim stanie kiedyś się znajdowaliśmy. Że byliśmy nieużyteczni, w ogóle nierozumni, niesforni, błądzący, ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi, Boga naszego Zbawiciela. I z tego właśnie stanu, kiedy ta dobroć Boża się objawiła, to zostaliśmy też przeniesieni na całkiem inny grunt. List do Kolosan, 1 rozdział. Mm. końcówka tego wiersza. List do Kolosan, 1:6. I poznaliście łaskę Bożą w prawdzie, że ona wydaje owoc i rośnie. Jest właśnie to, że jest ktoś teraz użyteczny, dlatego, że poznał Pana. I są też te różne zależności. I jeśli Paweł wstawiał się właśnie jako taki adwokat, jako taka osoba, która przedstawia Pana w taki miły sposób, to jednak też są takie zależności, które widzieliśmy już w tym liście. Że jest ta zależność między Stwórcą a stworzeniem, gdzie człowiek może nieraz tego nie zauważa, ale jednak wierzący powinni też o tym pamiętać. Dzisiaj my jako nowozrodzeni mamy Chrystusa jako głowę. I są też te zależności w rodzinie, w pracy, ale również jeśli Filemon jest tu wymieniony, że w jego domu jest zbór, jest ta rodzina jego też przedstawiona w takim pozytywnym świetle, to też jest taka pewna zależność dla nas dzisiaj bardzo ważna. 13 rozdział listu do Hebrajczyków, 17 wiersz. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli, bo oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi. I właśnie nieraz w życiu zborowym może się wydawać, że ci bracia, którzy nauczają, którzy napominają, możemy to odbierać właśnie w taki sposób, że znowu coś im się nie podoba w nas. To nie jest ten cel. Właśnie powinniśmy być wdzięczni, bo oni mają tą troskę, aby była ta służba, która jest im powierzona, dobrze wykonana, a właśnie żeby to dobro docierało do dusz słuchających. I teraz ten Filemon, w 12 wierszu. On ma okazać tą chrześcijańską dobroć, a Onezym może okazać tą chrześcijańską wierność w tej służbie. Było nam przypomniane, że pokazane, że ten list jest jakby odbiciem też i tej przypowieści o synu marnotrawnym. I tutaj w tych wierszach możliwie jakby tutaj jest ten, to centrum, szczególnie te 11, 12 i 13 wiersz, który mówi w taki sposób, że który niegdyś był dla ciebie nieużyteczny. Ten młodszy syn był dla ojca nieużyteczny i on wracając do ojca, właśnie kiedy się ukorzył, to jednak był dla niego użyteczny. I tak porównajmy go z tym starszym synem, który jednak nie był z ojcem i nie służył mu, chociaż sam mówił, że służył, to mimo to on bardziej wolał być w polu z przyjaciółmi. Także jakże wiele jest i między nami takiej użyteczności i nieużyteczności, że widzimy człowiek, który jest nawrócony, to dla Boga jest użyteczny i też musimy i sami zrewidować nasze życie i zobaczyć, w czym jesteśmy użyteczni. Człowiek nawrócony to jest człowiek, który chodzi z Bogiem i stara się wykonywać to, co jest na sercu Bożym. Widzimy, że ten młodszy syn przyszedł do ojca i oni zaczęli się radować i oni po prostu, ojciec cieszył się ze swojego syna, którego codziennie wypatrywał. Jakże Bóg wypatruje każdego jednego z nas, aby mieć z nas użyteczność, abyśmy byli Jemu posłuszni. I on właśnie chce z naszych serc, młodych serc, które tak się może wahają, co zrobić. Może mój kolega w szkole dobrze mu się powodzi, a ja muszę chodzić ciągle na te zgromadzenia, słuchać Słowa Bożego, rodzice wzywają mnie, żeby czytać słowo, żeby modlić się, ale właśnie ten Onezym może też i słyszał, może jako sługa, może musiał usłużyć też i w tym domu i kiedy się zbór zbierał, może był, może wiedzieć, tym wszystkim już za bardzo obciążony, nie wiemy tego, ale jednak chciejmy właśnie zauważyć to, że jako młodzi ludzie, czy jesteśmy już oddani Panu i czy to serce po prostu możemy tak, może być przed Bogiem powiedzieć, że żeśmy, może powiedzieć, że jesteśmy, tak jak apostoł Paweł powiedział o Onezymie, że on przynosi to serce, może powiedzieć, tego, ten Onezym, że jest tym sercem Pawłowym. Także jakże Bogu zależy na tym właśnie, abyśmy całym sercem Jemu chcieli być oddani i Jemu chcieli służyć. To jest właśnie bardzo potrzebna nam zależność. I jeszcze wracając do przykładu syna młodszego, on później z ojcem przebywał i nie pracował na polach i nie, może powiedzieć, nic nie wykonywał, żadnej pracy. Ojcu chodziło tylko o to, że miał syna, który jest z nim. I Bóg chce nas mieć przy sobie i przede wszystkim chce się radować z naszych oddanych serc dla Jego sprawy i dla Niego. Jeszcze coś do tego. A może to za daleko, bo to jest 15 wiersz, to jeszcze dojdziemy do tego. Jeszcze jedna taka praktyczna uwaga. Prosimy o to, żeby też i były krótkie wypowiedzi braci, ze względu na to, żeby też i więcej braci się mogło wypowiedzieć. Aby jeszcze te związki wzmocnić, to odnośnie 12 wersetu: tego ci odsyłam, a on jest sercem moim. W 10 widzieliśmy, że Onezym został nazwany synem, którego Paweł zrodził w więzieniu. Ale jest jeszcze jedna relacja, którą mamy ujawnioną już w przypowieściach Salomona 17:6. Koroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie. I ta korona jest też wspomniana w 1 Tesaloniczan 2 rozdział 19 werset. Bo któż jest naszą nadzieją albo radością albo koroną chwały przed obliczem Pana naszego Jezusa Chrystusa w chwili Jego przyjścia? Czy nie wy? I Paweł dodaje: zaiste wy jesteście chwałą naszą i radością. Czyli widzimy, że te związki między tymi, którzy są pod wpływem działania Słowa Bożego, czy to wypowiadanego, czy też widzianego w praktyce dojrzałych wierzących i jak to wpływa potem na, czy to na zrodzenia nowych ludzi do rodziny Bożej, czy też na budowanie innych wierzących, to to jest poczytywane przez Boga jako właśnie korona chluby przed Panem Jezusem. Tylko to się liczy, jeśli chodzi o naszą ozdobę. A w drugą stronę, to nie jest bez znaczenia, kto jest ojcem, bo tutaj 17:6, że też Onezym na pewno był uradowany z tego, że Paweł go zrodził. Chlubą dzieci są ich ojcowie. O ileż bardziej, jeśli w ziemskich relacjach cieszymy się z naszych ojców, o tyleż bardziej cieszmy się z naszych duchowych rodziców, czy też tych, którzy są naszymi po prostu przybliżającymi nas do podobieństwa do Syna Jego. Tak, 13-14 wiersz uzmysłowił mi taką rzecz. Dawid jest w boju wiary, a jest w boju takim, że walczy z wrogiem i mówi do swoich żołnierzy: tam jest studnia betlejemska. Tam jest studnia betlejemska. Kto z was przedrze się przez szeregi wroga i da mi się napić z tej studni betlejemskiej? Przedarli się żołnierze. Przynieśli mu wodę. Dawid jej nie wypił. Wylał tą wodę jako ofiara lana. Tu Bóg sprawdza przez apostoła Pawła Filemona, jak on postąpi. Czy uzna go za tego, że Bóg wywołał taką sytuację? Bo w Biblii jest napisane, nie ma takiej rzeczy na ziemi, której by Bóg nie wywołał. On dopuścił do tej sytuacji, żeby ten onyzm opuścił go, aby go odzyskał na wieki. I to jest ofiara lana. Wylej to. I oddaj chwałę Bogu. Boże, to tylko z Twojej zasługi i Twoja zasługa w tym wszystkim. Apostoł Paweł odsyła tego nawróconego, muszę powiedzieć, Onezyma. To jest całkiem inny, nowy człowiek. Dlatego apostoł Paweł mógł stwierdzić, to jest moje serce, moje wnętrze, jak mam tu w Biblii jeszcze odnośnik, gdzie to wytłumacza, że to jest te wnętrze, te wnętrzności, które też cieszą, są zdrowe. Oczywiście apostoł Paweł mógł go zatrzymać, ale nie chciał być tak bezczelny, muszę powiedzieć, żeby wykorzystywać swój autorytet. Jak to jest u nas, między nami? Czy czasem nie wykorzystujemy nie naszej, jak to się mówi, autorytetu jako braci albo siostry do pewnych rzeczy, o których na przykład nie mamy pojęcia? Apostoł Paweł miał pojęcie, on wiedział. Był dobrym, wykształconym teologiem i też znał języki i znał ludzi bardzo dobrze. On przecież był tym Saulem, który kiedyś, sam powiedział, był w dobrej szkole wyszkolony, uznanej na całym świecie. Ale jednak był prześladowcą Pana Jezusa. Nie był prześladowcą wierzących. Pan Jezus powiedział wtedy: Saulu, Saulu, czemu ty mnie prześladujesz? I dlatego ten Saulaś stał się Paweł i on się nauczył właśnie z Bogiem i też obchodzić się odpowiednio z ludźmi, bo tą miłość otrzymał od Pana Jezusa. I tutaj nie chcę tego niewolnika nawróconego, który już teraz nie jest niewolnikiem, ale jest bratem w Panu. Chociaż nawet jak dalej tu pisze, chętnie bym go zatrzymał dla siebie, bo jest mi w posłudze bardzo pomocny, bo się nie wstydzi kajdanów tej Ewangelii, której głoszę, w tych kajdanach Ewangelii, w których on jest zamocowany, umocowany. Onezymus miał wolność, on nie był więźniem. On mógł się poruszać, mógł przynosić apostołowi i listy, i wiadomości, i jako nawrócony, i mieć kontakt z innymi. On był wolny, ale Paweł nie był wolny. To jest ta różnica. A mimo wszystko nie korzystał z tego, bo on miał jeszcze nadzieję, i to jest też prawda, że na 2 lata został wypuszczony z tego więzienia, po tym, kiedy napisał te listy do Efezjan, do Filipian i do Kolosa. On był wypuszczony tylko na 2 lata. I dlatego tu, w tym liście mamy pod koniec, że Filemon, przygotuj mi gospodę, bo ja mam nadzieję, że jeszcze was odwiedzę. I wtedy się ucieszymy razem. Wtedy osobiście coś więcej tobie powiem, tak muszę moimi słowami. Ale jednak ten Onezymus został odesłany i jak wiemy z listu do Kolosensów, z tym Tychikusem, Tychikus, tak? Napiszę, jeszcze raz to przeczytam. Tychikus i potem też ci inni, którzy byli, został odesłany do Kolosów z tym listem i przekazał te wiadomości. I mógł na pewno spotkać się też z Filemonem. My tego nie mamy. Właśnie to jest to może dla nas troszeczkę zagadkowe, że nie możemy dociekać, jak to potem ta sytuacja wypadła faktycznie. Ale my możemy z tego listu wnioskować, że jeśli dwa bracia, którzy są na tym samym poziomie duchowym i mają to samo serce, jak i do Onezyma, jak i do, nawzajem do siebie i do wierzących, to oni potrafią tą sprawę właściwie pokierować i właściwie rozwiązać ku obopólnemu zadowoleniu. I dlatego też Paweł pisze w tym 14 wierszu: nie chcę nic czynić bez Twojej zgody, aby Twój dobry uczynek albo to dobre dzieło nie dostało uszczerbku. Żeby ktoś nie pomyślał, że wymuszone to było jakby w tym sensie. Więc to by nie miało tego samego charakteru. Jak ktoś od kogoś coś wymusza i to nie jest dobrowolne, to nie jest ten sam charakter. To jest po prostu zmuszone. To ma być dobrowolne, jak w wierszu 14 pisze. I on potem pisze w tym wierszu 15, jeśli mogę zacząć, napisał, no ja myślę, że z powodu tego, że musiał on być, ten Onezym z tobą na pewien czas, i to było chyba rok albo dwa, rozdzielony. Nie mieliście kontaktu ze sobą przez pewien czas. I dlatego też nie mogłeś go posiadać. Dlaczego nie mógł go wtedy posiadać? Bo wtedy Onezym nie był nawrócony. On był do niczego niezdolny. Ten Onezym nie nadawał się już na służbę. Gdyby był, może by jeszcze większe rzeczy porobił, które by może i faktycznie dostać i miał za to karę. Ale w ogóle w posłudze, i to głównie też Pawłowi chodziło i w posłudze osobistej, i w posłudze teraz w Ewangelii. Teraz, kiedy on się stał tym dzieckiem Bożym, jak my to mówimy, kiedy poznał Pana Jezusa, kiedy dorósł do tej wiary i zrozumiał swój błąd, wyznał to przed Panem, to teraz nagle nie tylko Pawłowi stał się w posłudze pożyteczny, ale również może być dla Filemona i dla tych, którzy są w jego domu, zgromadzają się. To świadectwo nie dostało przez to uszczerbku. I dlatego też jest to ważne, abyśmy my w naszym życiu nie byli powodem uszczerbku w zgromadzeniu. Jako, już mówię, jako wierząci. Bo to jest straszne, jeżeli z powodu jakichkolwiek rzeczy to zgromadzenie zgorszenie ma, gdyż sprawy, które są w zgromadzeniu, nie są tak załatwione, jak to Paweł załatwiał z Filemonem. Widzimy, potrzeba poufnych rozmów, potrzeba wzajemnego zrozumienia, zaufania, ale też tej, jak mówiliśmy, miłości i nie być jeden do drugiego uprzedzonym, tylko nawzajem te sprawy, które dotyczą zgromadzenia, a one są dużo, dużo większe problemy jak dzisiaj, powiedzmy, można powiedzieć, wtedy i dzisiaj to się nic więcej nie zmieniło. W zasadzie zasada jest ta sama i tą zasadę właśnie tych rozmów i działania na podstawie Słowa Bożego powinniśmy właśnie w naszym życiu wcielać i tym bardziej mieć wzgląd również na innych, którzy, jak apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 12 rozdziale mówi, jak jeden członek cierpi, to cierpią wszystkie. I to jest to ważna maksyma, abyśmy na to też zwracali uwagę. Wir finden in der Schrift, in der Heiligen Schrift, mindestens zwei Arten von Gehorsam oder zwei Quellen, aus denen der Gehorsam hervorgeht. W Słowie Bożym znajdujemy co najmniej dwa rodzaje posłuszeństwa lub dwa źródła, z którego wynika posłuszeństwo. Man kann einmal gehorsam sein aufgrund einer Autorität, die einem etwas befiehlt, es zu tun. Można z jednej strony być posłusznym ze względu na autorytet, który nam coś nakazuje. Das wäre mehr oder weniger ein gezwungener Gehorsam. Byłoby to posłuszeństwo wymuszone w tym przypadku. Die andere Quelle, die wir auch finden, ist ein freiwilliger Gehorsam. Inna możliwość, inna forma posłuszeństwa byłoby dobrowolne posłuszeństwo. Dieser geht nicht aus einer Autorität, aus einem Befehl hervor. Takie posłuszeństwo nie jest wynikiem rozkazu albo autorytetu, sondern aus der Liebe. Ale wynikiem miłości do danej osoby. Der Apostel Paulus hatte in den Versen 5 bis 7 hervorgehoben, dass bei Philemon Liebe und Glauben zu sehen und zu finden war. Apostoł Paweł właśnie w wierszu od 5 do 7 podkreślił to, że w życiu Filemona było widoczne, była widoczna miłość i wiara. Er hat quasi gesagt, Philemon, bei dir war unter den Gläubigen, unter den Heiligen immer eine Liebe zu sehen. Davon habe ich gehört. Powiedział im jemu tymi słowami, Filemonie, w twoim życiu były właśnie widoczne ta miłość i ta wiara wśród wierzących. O tym właśnie mi donoszono. Und jetzt sagt er, jetzt zeig diese Liebe, die du zu allen Heiligen gehabt hast. I dlatego teraz tą miłość, którą miałeś i ukazywałeś wobec wszystkich wierzących, wszystkich świętych. Jetzt beweis sie auch dem Bruder gegenüber, den ich in den Fesseln gezeugt habe. Teraz ukaż ją również wobec tego brata, którego zrodziłem w więzach. Ich möchte da mal eine Anwendung raus entnehmen. Chciałbym to przenieść na nasze życie też. Wir mögen vielleicht manchmal ein Bekenntnis haben. Być może nieraz jesteśmy znani z zewnętrznego jakiegoś naszego zewnętrznej naszej postawy, mamy pewne świadectwo, wyznanie. Es kommt der Zeitpunkt, da kommt dieses Bekenntnis auf den Prüfstand. Ale bądź tego pewny, że nadejdzie chwila w twoim życiu, gdzie twoje zewnętrzne wyznanie będzie wypróbowane. Unter diesem Aspekt wurde jetzt auch in gewisser Weise die Liebe des Philemon noch einmal geprüft. I w tym znaczeniu ta miłość, która była znana zewnętrznie, ta miłość Filemona, też w tym momencie wpadła w pewną próbę. Została wypróbowana. Und der Apostel Paulus möchte unbedingt bewirken. I to, co Paweł szczególnie chce osiągnąć. Oder möchte es so haben. Albo co na czym szczególnie mu zależy. Dass der Philemon den Onesimus freiwillig aus Liebe aufnimmt. Że teraz ten Filemon rzeczywiście też tego Onezyma dobrowolnie i z miłości przyjmie. Diese Gnadenerweisung auf der Grundlage auch der Liebe. I właśnie takie ukazanie łaski na podstawie miłości albo w wyniku miłości sollte freiwillig aus seinem eigenen Herzen hervorgehen. Miała być dobrowolnym wynikiem i owocem jego serca. I aby tą rzecz właśnie osiągnąć, apostoł Paweł czyni pewne rzeczy. Chciałem jeszcze dopowiedzieć, że w wierszu 10, gdy czytamy, że pisze o synu moim, to to słowo moim jest podkreślone w tekście oryginalnym. To jest jakby jeszcze mocniej dopowiedziane. Tak samo jest w 12 wierszu, gdy jest napisane, on jest sercem moim. On na to kładzie nacisk, przez to widzimy z tekstu greckiego. I też znajdujemy to w wierszu 13, gdy czytamy ja, powinno być ja chciałem go przy sobie zatrzymać. On to podkreśla, to ja. I teraz wyobraźmy sobie, jak odbierał Filemon ten 13 wiersz, gdy Paweł pisze do niego, chciałem go przy sobie zatrzymać, aby mi w twoim zastępstwie posługiwał w więzieniu, które znoszę dla Ewangelii. Możemy być pewni, że Filemon doceniał służbę apostoła Pawła. Myślę, że nie było sługi na tym świecie, który by tak wierną służbę wykonywał jak apostoł Paweł. I Filemon teraz słyszy te słowa, czy czyta te słowa i czyta: Paweł chciał go zachować dla siebie? Tego mojego zbiegłego niewolnika Onezema? To on musi być dla niego wartościowy. To musiał mu naprawdę pomagać. I to jest dobra służba. I apostoł Paweł chciał go zachować, a jednak dodaje: ale bez twego przyzwolenia nie chciałem nic czynić. I już słyszeliśmy, że apostoł Paweł chciał, aby Filemon tą rzecz chętnie uczynił, aby nie był przymuszony. To jest jeden argument. Drugi argument jest to, że bracia go mówili, ale chciałem tutaj to jeszcze powtórzyć. Onezym musiał swoją sprawę też uporządkować. I myślę, że to też kierowało apostołem Pawłem. I jeszcze jedną rzecz możemy się z tego 13 i 14 wiersza nauczyć. Paweł pisze: chciałem go zachować, czy zatrzymać za siebie. Taki Paweł miał plan, chęć i wolę. Na pewno ta wola była dobra. Dla służby, dla Pana chciał go zachować. No nie ma nic lepszego, żeby ktoś pomagał komuś w służbie dla Pana. To była dobra wola. Ale Paweł nie tylko miał klapki na oczach i widział tylko swoje pole, swoją służbę, tylko on cały szereg myśli Bożych i cały lud Boży, całą sytuację zgromadzenia na całym świecie, też sytuację Onezyma, sytuację Filemona, to wszystko rozważył. I biorąc wszystko pod uwagę, doszedł do wyniku: nie, ja tak nie mogę. I był w stanie swoje własne pragnienia i też dobre zamiary, też dla Pana, podporządkować pod dobro Onezyma, pod dobro Filemona, pod dobro dla świadectwa tego zgromadzenia w Kolosei i ostatecznie dla całego ludu i nawet i dla nas dzisiaj. Chcemy też mieć takie usposobienie, to co dla nas być może być pożyteczne, dla dobra ludu Bożego z tego zrezygnować. Nasi minut przerwy. Też jest spotkanie dla dzieci teraz po przerwie. Zajmuję się tym spotkaniem Toma Gotulak. Tomasz Otulak. Thank you.